To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 10 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Szczęce, przed nocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny. Lubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podpiszczą, przeciągają Boże. Przemocy, akty, najeżonek z piecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podłamią, popsują, naprawią, zniszczą na spisach. Ustawią swe boże. Zniszczą, zwalą się, bo zniszczą. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu i jak się okazuje, pięknie zaczyna się. Choć chmury się pojawiły na niebie, to jednak te poranne zorze w dokumentacji fotograficznej od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego fantastycznie wyglądają. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mieszkają nieco wyżej i mogą zaobserwować te, jeśli nie pierwsze promienie słoneczne, to także inne ciekawe zjawiska pogodowe. Właśnie, sprawdźmy, cóż tam. W większości regionów dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, również z gradem, jedynie na południu, głównie na południowym wschodzie pogodnie i tam bez opadów. A wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem słaby, ale w czasie burz i wysoko w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też, choć chłodniej dziś nad morzem, około 18-20 stopni, w centralnej części kraju są większości regionów około 24-26 stopni, najcieplej dziś na południu do 30. Korzystajmy z ciepełka, bo jutro te 28-29 to tak maksymalnie i tylko lokalnie na Podkarpaciu. No a my witamy w nowym dniu, piątek 10 lipca przed nami, 192 dzień tego roku. Dziś imieniny Amelii, Daniela i Filipa. Choć dnia już ubywa, to proszę przyjąć najlepsze życzenia wciąż i tak jednym z najdłuższych dni w roku. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Może nie. Gdyby nie ty, nie. się chodził, z kim spał. Może bym był, może nie, gdyby nie ty. Ech, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Kto nie nucił, kto nie śpiewał, kto nie podgwizdywał razem z oddziałem zamkniętym, ten nie słucha Trójki. Hej! 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś z kraju i z zagranicy, no to może niech z zagranicy najpierw, choć z polskimi akcentami, bo od dziś Polacy przybywający do Wielkiej Brytanii nie muszą już przechodzić 14-dniowej kwarantanny. Nasz kraj znalazł się na liście państw, których obywatele zostali zwolnieni z tego obowiązku. Jest na niej większość krajów Unii Europejskiej, dodajmy. Z kolei w Rio de Janeiro w Brazylii jako pierwsze miasto tego kraju postanowiło w apogeum pandemii koronawirusa w tym kraju znacznie złagodzić wprowadzone restrykcje i władze zezwoliły na otwarcie zamkniętych od 3 miesięcy barów, restauracji i siłowni z zachowaniem tylko niektórych środków ostrożności. No i zresztą na dziś także władze miasta zapowiedziały otwarcie wszystkich stadionów dla publiczności. A u nas w kraju raju ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli, do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Polecamy Państwu wieczór wyborczy w Trójce w niedzielę wieczorem. No a jeszcze dziś Instytut Pamięci Narodowej upamiętni Polaków walczących o polskość Mazur, Warmii i Powiśla. Uroczystość w setną rocznicę plebiscytu odbędzie się w południe we wsi Lubstynek w gminie Lubawa. Upamiętnienie tego wydarzenia to ma na celu przypomnienie całego procesu kilkowiekowej germanizacji ludności warmińskiej i mazurskiej, szczególnie nasilonej w XIX i pogłębionej w XX wieku. Jeszcze tylko dziś uczniowie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej i donieść świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wyjątkowo w tym roku w całym kraju obowiązują jednolite terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mogli donieść zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 sierpnia, no a 19 sierpnia listy przyjętych. Wiele z tych wydarzeń jest z kraju i z zagranicy, w audycjach Trójki, w serwisach informacyjnych, również na portalu polskieradio24.pl. Sygnał od Państwa, mile widziane, mile słyszane, między innymi od Pani Kasi, która informuje, że na wsi mazurskiej oziębiło się teraz trochę wieje, ale ptaszęta nieśmiało już śpiewają. Prawie wszyscy śpią, oprócz tych, których budzik obudził. 13 po 5. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Wake me up in July. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Irlandzka piosenkarka i autorka tekstów Imelda May ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A zaglądając do kalendarza, myślę, warto odnotować okrągłą rocznicę, bowiem 80 lat temu, właśnie 10 lipca 1940 roku, rozpoczęła się Bitwa o Anglię. Było to pierwsze w historii starcie o zasadniczym znaczeniu, które rozegrało się wyłącznie w powietrzu. Piloci Królewskich Sił Powietrznych RAF, w tym lotnicy z Polski, powstrzymali naloty niemieckiej Luftwaffe. Tym samym uratowali Wielką Brytanię przed niemiecką inwazją lądową. Walki trwały do 31 października. Brytyjscy i sprzymierzeni z nimi lotnicy jako pierwsi przerwali pasmo zwycięstw armii III Rzeszy. A w walkach o Anglię wsławili się polscy piloci, zwłaszcza z dywizjonu 303. Najpierw w składzie, a potem u boku RAF walczyły cztery polskie dywizjony. Dwa bombowe, 300 i 301, dwa myśliwskie, 302 i 303 oraz 81 polskich lotników w dywizjonach brytyjskich. W sumie 144 polskich pilotów, z których 29 poległo. Polacy zestrzelili około 170 samolotów niemieckich, uszkodzili 36, a dywizjon 303 był najlepszą jednostką biorącą udział w Bitwie o Anglię. Przypisywano mu 126 pewnych zestrzeleń zaliczonych oficjalnie podczas wojny. A w czasie Bitwy o Anglię wykorzystano doświadczenia Polaków, Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego w łamaniu wiadomości szyfrowanych przez Enigmę. Ich umiejętności właśnie pozwoliły na przechwycenie i rozszyfrowanie niemieckich rozkazów i meldunków, a tym samym przyczyniły się do zwycięstwa. 80 lat temu, 10 lipca 1940 roku, rozpoczęła się Bitwa o Anglię. Pierwsze w historii takie starcie o zasadniczym znaczeniu, które rozegrało się wyłącznie w powietrzu. I to przede wszystkim dzięki polskim pilotom.

czas na drugą część kalendarza, także tego muzycznego. I tak w 1696 roku zmarł Jan III Sobieski, wybitny wódz, król Polski od 1674 roku. 185 lat temu z kolei urodził się Henryk Wieniawski, skrzypek i kompozytor. Koncertował w Europie, w Stanach Zjednoczonych, zyskując sławę jednego z najwybitniejszych skrzypków XIX wieku. Zmarł w 1880 roku. W 1925 urodził się Edmund Niziurski, prozaik, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych oraz słuchowisk. Do najbardziej znanych jego książek przeznaczonych dla młodego pokolenia należą Księga Urwisów, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa czy Sposób na Alcybiadesa. Niziurski zmarł w roku 2013. W 1996 roku z kolei zmarł Czesław Centkiewicz, pisarz, uczestnik wypraw polarnych, autor książek popularno-naukowych i beletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Wspominamy autora w 24. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu urodziny i też najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem 66 lat temu urodził się Neil Tennant, angielski wokalista Pet Shop Boys. Nowe nagranie w Trójce, Pet Shop Boys i jeszcze urodzinowo do muzycznego kalendarza. Za chwilę wracamy, teraz 5:30. Dziś w większości regionów pochmurno i deszczowo, będzie przelotnie padać, możliwe także burze, lokalnie z gradem, jedynie na południu, głównie na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. Wiatr umiarkowany, dość silny, nad morzem słaby, a w czasie burz oraz wysoko w górach porywisty, do 80 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. Chłodniej dziś nad morzem oraz w rejonach podgórskich, około 18-20 stopni, w centrum kraju do 26-7, lokalnie dziś najcieplej na południu kraju do stopni 30. Ale jutro ochłodzenie. W wielu miejscach ledwie koło 20-22 stopni. Najwyższa temperatura w Bieszczadach do 28-9. Chłodniej w niedzielę, bo średnio około 18-19 stopni. Też pochmurno i też deszczowo. Niewielkie ocieplenie, ale jednak to jakieś tam pocieszenie w wakacje, że z początkiem tygodnia ma zrobić się troszkę cieplej. No to będziemy trzymać ze słowa pana od pogody. Teraz trzymamy się kalendarza. Świąt nieoczywistych i niekoniecznie z muzycznego kalendarza, ale to okazja do tego, by zrobić głośniej. Dziś Święto Narodowe Bahamów. Dzień Niepodległości obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1973 roku. No i to zadanie dla uważnych słuchaczy. Po pierwsze, by zrobić głośniej, a po drugie, by wysłuchać. Choć tekst dobrze znamy, to jednak by wychwycić to w dniu Święto Bahamów właśnie tę nazwę. Nie tylko Aruba, nie tylko Jamajka, nie tylko Bermuda, także właśnie Bahama. No to jest okazja, by zrobić głośniej. Jeszcze, jeszcze. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Za 24 minuty szósta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na muzycznym kalendarzu, bowiem perkusista formacji są nie tylko tej, także kombi TSA Zbigniew Kraszewski kończy 61 lat. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sytuacja pogodowa wygląda tak. Kiedy prezentowaliśmy nagranie Beach Boysów w związku z osobliwą datą Święta Narodowego Bahamów, wyjrzało słońce za oknem na Myśliwieckiej i tak sobie pomyślałem, no słoneczko wyszło. Jak tylko to powiedziałem, to i pan synoptyk już pstryk zgasił i po zabawie. Ech, pochmurno-deszczowo tak to wygląda w wielu regionach dziś o poranku. Kolejne daty z kalendarza. W 1962 roku Stany Zjednoczone wystrzeliły na orbitę okołoziemską pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Telstar. Następnego dnia, w 1962 roku, właśnie 11 lipca, przeprowadzono pierwszą transoceaniczną transmisję radiowo-telewizyjno-telefoniczną. fantastyczne odkrycia i przypomnienie także tych niezwykłych dokonań inżynieryjnych. No a dziś także fantastyczne święto z naszego radiowego ogródka. Myślę, warto wspomnieć to wspomnienie obowiązkowe w 164. rocznicę urodzin Nikoli Tesli, serbskiego wynalazcy, poety i malarza. Przypomnijmy, że jest autorem ponad 100 patentów, z których najważniejsze to silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, bateria słoneczna, transformator Tesli czy świetlówka. Nikola Tesla zmarł w Nowym Jorku w 1943 roku. No a dziś, właśnie 10 lipca, obchodzony jest Dzień Nikoli Tesli, wynalazcy radia, obchodzony z tej okazji z rocznicy urodzin wynalazcy. Dzień Nikoli Tesli. To tak bliziutko do Dnia Radia, przynajmniej tak mi się wydaje z naszego radiowego ogródka. Proszę wybaczyć, ale piosenki o radiu po serbsku nie mam. Ale mam po niemiecku. Kalendarium muzyczne. Oh, czasem w radiu człowiek tak po prostu mówi, słowa płyną i jakoś to wszystko się składa. A czasem trzeba sobie ułożyć wypowiedź w głowie. Uwaga, proszę docenić, bo będzie wyliczanka. Redaktorek się postarał. Strona pierwsza, utwór drugi, z trzeciej płyty, czwórki z Liverpoolu. Nagranie na piątkę. A już chyba dalej się nie da. A to w muzycznym kalendarzu tak osobliwie i pięknie, bowiem w 1964 roku zespół The Beatles wydał właśnie trzeci album Hardest Night i to utwór drugi z tego właśnie wydawnictwa. To ciach na zamknięcie muzycznego kalendarza. No, za chwilkę spotkanie z muzyką country, ale wcześniej jeszcze informacja od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina, o tym, że autostrada A4 jest zablokowana w kierunku Katowic przed zjazdem na Jaworzno. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. No, warunki jazdy takie, jakie są, muzyka też być może sprzyja ostrzejszej jeździe. My jak zwykle prosimy o ostrożność. Za 13 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kornelius Pacuda i ukochana muzyka country redaktora. Zespół Dwie Tony Stali, czyli Two Tons of Steel z Teksasu, zespół rockabilly, ale i piosenka była taka bardziej rockabilly, rock'n'rollowa, nawet nawiązywała You Ain't Nothing But a Heartache w tytule. O kłopotach sercowych śpiewał Kevin Gill, to jest jego kompozycja, on jest liderem zespołu, głównym wokalistą, a także akustycznym gitarzystą, a wokalista oczywiście numer jeden, ale koledzy podśpiewują. Zespół, czyli Dennis Fallon, Stephen Hartwell, Kevin Gill i Rick Ramirez, który gra na basie i nagrywa cały zespół, jest także producentem. Chodzi o to, że on dba o brzmienie zespołu. Zaprosił Denny Matisa, który dołączył i gra na dobro i gitarze stalowej, czyli hawajskiej gitarze pedałowej, która powoduje, że utwory mają troszeczkę łagodniejszy, nie taki bardzo rock'n'rollowy charakter. I otóż Kevin Gill, lider zespołu i główny wokalista, znalazł miłość, która tutaj już zostanie na pewno. To jego kolejna kompozycja, 2 tony stali. I found the girl I'm dreaming of, sent down from the Lord above. I never thought it could be that way. Oh, love is here to stay. I used to be such a lonely soul, breaking hearts wherever I'd go. Well, I know when I first met you, my running days were through. Oh, love is here to stay, yep, in every single way. I can't wait to feel that way. My heart on fire. One touch burns with desire. One look into your eyes. This boy's paralyzed. Oh, love is here to stay. Kornelius Pacuda i spotkanie z muzyką country także w poniedziałek przed godziną 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Ważna informacja z dróg. Przypomnę, z autostrady A4 po wypadku na wysokości węzła Chrzanów zamknięta nitka w kierunku Katowic. Objazd przy węźle Chrzanów to 368 km autostrady A4. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za 4,5 minuty będzie 6:00. Dokąd lecieć chcesz? Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur,